أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبيه وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبيه آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتابه النور في الطريقة التجانية في صدد شرح صلاة الفاتح قائلا محمد أي تحمده الخلائق خلائق كلها في المواطن العظام في جميع العوالم فما جبريل وإسرافيل عليهما السلام إلا خدم لوائه صلى الله عليه وسلم إلى آخره كون تي جتاي بي دي ويسو نيغي وون باتاي كون تي تيري بيغا خامني موي كتاب النور في الطريقة التجانية بو سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عن النبي آمين كون نيغي نيوون تي بونتو بيغا خامني مودون بونتو ñientel bi buntu ñientel bi nga xamanteni mom mo aju ci awrad yi bi nga xamanteni def nañ awrad yi nga xamanteni moy awrad lazimay def aussi maqasid yi nga xamanteni ñom ñoo and ak ñom def lenn ci adab yi lenn ci ay masail yo xamanteni dafa aju ci mbirum mbirum werdi ak yenen lata muy jexal buntu bi Seydi Salahuddin Delane def ay chapitre ci di shara yenn ci nga xamne dafa bok ci askar yi ñew ci askar la lazimay awrad lazimay muy salatul fatihi ak jawratu kamal kon ñu tambali won salatul fatihi bi ba ci jotaay bi di wessu andi won nañ lim wax ci njalbenu salatul fatihi gi donc allahumma salli ala sayidina donc ba fofu andi nañ lim ci wax kon firi won nañ ko ñu tollu ci batu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon batu muhammad di tur yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon di tekki manam ko xamanteni dañuy sax diko sante rek manam mana tekki lolu ko xamanteni dañuy sax diko sante mana tekki ko xamanteni manam luñ koy sante dafa bari ba upp nuñ ko mana melale motax ñu andi ko ci siqa bobu mu fa'al muhammad mune ay manam liñ ci nam moy ni tahmiduhu daf kay sante al khalaiq minde fi kulluha yep waxon nañ yakar na ci benn jotaay ci digeunte hamd ak shukru yenn difference bari na ay xéeti difference yo xamanteni borom xam xam yi dañ ko ci faral di indi waye surtout pour lo xamanteni rek day aju ci fi ngir ne dafa aju ci batu hamd bi moy ne hamd day don cient go xamanteni day aju ci melokan day mëna aju ci ay melokan yo xamanteni ki ñi sante daf ko amé donte sax manam man nañ nit man na sante ko xamanteni du am du parce que daf ko defal dara directement lu mu am waye sante ko motax louange motax louange donte xamnañ ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam nit ñi defal ken mënu ko fay mais juste pour wax alors que budé shukru faaw day don ci niyama motax par exemple amna ci ben yakarna ma djumul budul ci tafsir al-fatiha bi fi ci ben ci saaru jikki yu sayyid salahuddin tiyant di allah mi wax muy wax ne par exemple ki sangé bi bu féké né dafa défal ki xéewal manam mom mim ko défal man manuma ko sant ci lool ci batu shukr waye man nako hamd ngir lu bax lool manam aji wul ci jëmmé xéewal joju sax ñew ci man kon moy da ngay gis ne kon hamd mom mo gëna yaatu donc man nako ci hamd waye manu bu féké né shukr faaw day doon xéewal gi ci man la ñew directement donc ma sant ko ci donc kon moy hamd mom ci bopam dafa amé mélokan yo xamanteni dafa yeyo cyant gi nga xamanteni ba ci ki xam xéewal gi mla xéewal ak ki ko xamul gi ngir mélokan yoy nek ci mom rek kon day tax day yeyo chaque cyant motax khalaikh yeb mbolem minde fi dañi sante yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam filma wati ni kon ci beure bi al izam yi gëna mag ci beure bi gëna mag minde fi nak bu ne khalaikh kullaha fofu moy mbolem minde fi rek mbolem minde te lolou yatuna moy ne du nit ñi kesse ak jinne yi kesse waye malaaka yek jinne yek haywan ma bayima yek jamaadi muy chose yi nga xamanteni amuñu son inanimé donc yoy yep luy ci mëna doon dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko sante maam bude lu melni jamaada di xam nga cyant gogou par exemple ba ci nit ñi yéfer bekk ak julit bi ñoo ci yam ngir moy ne seeni zawat manam seeni jëm ci bofum seeni essence seeni arwa ndax nit ki man ne contrôler li nga xamanteni daf kay def ni manam nafsum di ko dicter waye ruham nak limi def lool mom man ko contrôler te amul ben ruh budul ne day ndax ci ashiya yi lañ bok way min shay illa yusabbihu bihamdihi kon yoy yep nga xamanteni dañuy jaamu yalla en même temps dañuy sante yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mais ci lo xamanteni jëmmi ji man nako bañ yek ñi nga xamanteni nak dem nañ ba borom bi tawfiixal len ba and ak lool nga xamanteni ngir lool nga xamanteni manam do ko yek amo ci ben pouvoir lool duñ la ci fay par exemple yefeur bi duñ ko fay ci le fait que jëmmam ak yaramam ak yeb di tasbih ak yu demé non lool dess ko ci fay ngir lool manam mom amu ci ben ki jëf jo xamanteni daf ko ci jëf waye non lañ ko tegg ngir wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah motax ken dara wala ken man ta ñak jaamu yalla ak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun té manam du mëna nek borom bi def non ba nopi muy am len lo xamanteni dang koy ñak jaamu waye nak nit ñi ci seen yéene ci seen bi nga xamanteni dang ko ki jëf ko yéene ka jaamu ko yalla lool nak man nañ la ci fay waye le nga xamanteni mom mano ci dal lool desu la ci fay ku yalla tawfiixal nak ba nga boole ñaari manam de nga xamne dañ la ci tabax nga dika jaamu yalla ak di ci julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam nga boole ko ci sa ciobare bop aussi ciobare bi la sun borom santala jox ak man mam bim la jox aussi nga di ci def lolou xewal bu mag la yalla ñu ko borom bi xewalal te mu sax kon mindeef yep la wax ne dañ koy sante ci beureup yi nga xamanteni ñoy beureup yi gëna mag ngir moy ma arwahi xam nga monde bu sel la bo xamanteni ci biñi nga xamanteni mom lañuy jaamo yalla ak di tasbih sunu borom subhanahu wa ta'ala kon lool day gis ne kon hadra bu mag la legui lool nak manam comme le fait que ñuy wax mais arwahi par exemple dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala nek te fi dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te xamnañ ne aussi dañuy tasbih manam ku ne amna tasbih bu nga jago xamnañ ni dañuy zikr ngir kenn ko lu ci ne amna tour bu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala tour yal bu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala moñe te muy mu kay zikare manam lolu amul contradiction ngir amna fuko musse nako laaj sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ci lolu manam kon day mujj melni kon manam arwah mawjud dat yoy day melni dañuy def lu bari en même temps waye lolu bi mi leral comme ci maratib salatu fatihi martaba bat nabi introduction bi mi ci daf ci leral ne manam arwah yep sun bon subhanahu wa ta'ala daf leena feñu tajalla alayha bi sifatil kalam manam ci melokanu da sun bon day feño ci melokanam minde fami da len feño ci ay turum ak melo ci melo kaddu gogu kaddom gogu sun bon santala daf ci tajalli mbollem arwahi te kalam gogu kalam la go xamanteni manam ak non nga xamne mu ci feño ruhi day don lo xamanteni nekul comme ñun buñ waxe kaddu xamne ne waxu sunu borom santala kalam la bokul ak ñun buñ wax kaddu nga xamne par exemple man buma nekk di nekk di wax benn mot man mo wax benen mot tan ko parewuma du don lool moy day don kaddu go xamanteni man amul nekkul lo xamne dañ koy limiter ci temps ak espace té ci ben kaddu dañ ci mëna wax lu ci lak yépp ak ci bat yépp mata ci am tiya ndo yalla nu léral né motax mbollem arwah mo juddat yoy amu ci ben bo xamné mu ngi tok ben moment ludut manam amna ay yenn mbir yo xamanteni dañuy sax fuñ tollu di ci nek té amul ben moment bo xamné man nañ ñak def mbir yoy nga xamanteni bokku na ci tasbih kenn ku ci nek ak tasbih bi nga xamanteni mo nga jago bokku na ci di jang fatiha ak salat fatiha nak ak ay xéti ki yo xamné ak tour bi nga xamné mom lañ moñalé ben bu nek ci yoy nga xamanteni kon moy yoy yépp lay defando té du am contradiction ngir né lolou ay arwah la donc ñom niñi waxé donc day genn ta comme ñi nga xamanteni par exemple dañ dem bay def mëna ag def évolution ba ag ci zikru ruh aussi sen di kaddu dok té lepp day mëna nek donc en même temps donc motax lolou amul ben contradiction le fait que manam arwah mawjudat yoy khalaq yoy man di def sen tasbih mais en même temps di man di sante yonentou sallallahu alayhi wasallam di julli ci mom etc di man aussi di jamo yalla di tawajju manam di djublu ci yalla sun bon santale ci tour bi nga xamanteni mom lañ djago kon ci beurep yu maggi fi jami'i ci mbollem al awalim mondi ndax sunu bon santala amna limu am ci ay monde dafa bari amna ci bo demé ci amna téré asrul abhar kenn ci akaru tarikh bi moko bindu don ci sara salatu fatih mais da ci andi yenn wax nit yalla yu bari di leral di wax nan awalimi agna ci 8000 manam 8000 wala 800000 dama teunkut yakana 8000 samanati ala yo xamanteni par exemple arash ak mbollem lum am du lumuy ben rek ci awalim yoy ñun liñuy deg lepp ci biir fofu la nek ñuy deg asamawat yek ardina yek na galaxy yek ki yek yoy yep ci biir fofu la lol ben la donc xol na yenen awalim yu dul je donc té awalim yoy yep kon moy né ñu ligi julli ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ak dukki du né rek al alam bi ni samawat yek ardi yek yu déme non way awalim yep la motax khalaikh kulluha ci mbollem awalim mune wone fama deb jibril wa israfil ak israfil sayyidina jibril sayyidina israfil alayhima yalna wacc ci ñom ñaar assalam mucceluk sunu borom subhanahu wa ta'ala wala salmuluk sunu borom subhanahu wa ta'ala nekkunu illa lu moy khadamun ay khadamu manam ay liggey katu serviteur liwaihi drapeau manam sayyidina jibril ak sayyidina israfil liñuy mag xamne ko bo xolé sayyidina jib ñom ñaar bokku ci chefi malaika yi nga xamanteni sayyidina jibril moy ki lu toll ni alquran man lako sun bon santala jox wacc ko leg sam mu doon fete yonnati sallallahu alayhi wasallam ci fete wayu oustaz nga xamne yonnati sallallahu alayhi wasallam leg comme biñ ko garale digeunte mu doon nabiyan malikan wala nabiyan abdan mu sar sayyidina jibril donc fo sayyidina jibril taxaw waye cheikh donc diki donc ak yenen yonenti yim doon ñew ak nimu magge non lepp sayyidina israfil nga xamne momit nga xamanteni ak maggaay momit degina dayo bok ci malaika yi gëna mag nga xamanteni an nafkhu fi sur mom lañ ko jaglé nga xamanteni alwahi lawhul mahfuz ak yenen alwahi nga xamanteni ulum xam xam yépp ci la nek mom mom moy malaka ya fa nek moy sen chef moy sen chef ragnina ko imam al arifin wala cheikh al arifin nga xamanti kon ku mag la sina israfil ci malaka ya sina jibril ay liñuy mag yépp nekkuñ lu moy ay liggey kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam yo xamanteni dañ koy andal di diko dimbali ci mission bi nga xamanteni moy risala bi waye mission bi gëna mak bi nga xamanteni mom lay def ci haqiqa en tant que haqqatu muhammadiyya nga xamanteni moy di seddelé mbolé wërsegi ak lér ak secret xam xam nga xamne sun borom subhanahu wa ta'ala da koy jëmeeli ci mbolé minde kon nekkuñ lu moy ay liggéey katu drapeau ma mission bi nga xamanteni mom la yor diko doxal mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ésotériquement ak exotériquement manam ci feñ ci lu neubu wa ma hum te nekkuñu illa iyalun lu moy ak njabot fi hijrihi ci kepar sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi ci mom bo salamate dolle selmal ci mom mune amma ndal nak fazahu kon xeyna bu waxe lolu dan sayyidina jibril ak sayyidina mikael nekkuñ lul han bu waxe lolu xeyna nit ki dina xalat tane ah wa mais kon lan motax yaron sallallahu alayhi wasallam bimu gisse sayyidina jibril ak 600 ci 600 la famille han bimu gisse sayyidina jibril manam ci melokanam jëmum deug en tant que malaka ak 600 la fi lan mo taxone kon mu tit bu fekke ne mom kawena martaba bu toy non ba nga xamne ñom sayyidina jibril sax do na ni lul ay liggey katam kon ana lan mo taxone kon mu tit motax mu ñew anticiper le kon ci lolu dan na la amandal fasahu titam nga sallallahu alayhi wasallam sallallahu jallallahu buri allah alayhi wa sallam dole selma ci mom hina jamono ba nga xamanteni raa gis na jibril la may sayyidina jibril alayhi salam alayhi yalna wacc mom assalam selma sunu ban santala bi sitime at ci jurom ben temer janax ci ay laf manam moy ci jëmum deug mune zalika lolou kat li anna dafa nek ne ci deug manam liko waral moy ne rasulullah yarhamukallah lenn rasulullah ngir ne kat ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolli selma ci mom kana dafa nekkon bi suratihi ci formam al jismiya bi nga xamanteni bu ko ju jëm la ko ju yaram manam dans sa forme corporelle bobu yaron sallallahu alayhi wasallam dafa nek ci forme corporelle wa jibril te fekk bobu sayyidina jibril alayhi salam alayhi yalla wacc mom assalam selma lu sunu ban fantala mom mu nekkon di suratihi ci melokanam ar-ruhiyya bi nga xamanteni ko juk ruh la kon bobu liko waral moy ne bobu da fekk sey yonnati sallallahu alayhi wasallam nek dans sa forme corporelle sayyidina jibril alayhi salam nek dans sa forme spirituelle kon bi lolou amé nak falam yahdus khewul tanasubun ak depo baynahuma ci sen digeunte kon manam lolou mo waral ben xetu njay allu ngir ñaari forme yi niñu wouté fuñu bok manam ñak correspondre bobu nga xamanteni mom mo xamone ci sen digeunte kon lolou mom mo waralon lolou mune amma ndal iza bu fekke ne kharajat dafa genn ruhaniyatu moy spiritualité wala entité spirituelle manam jëm ruham jëm ruhu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ruhaniyatu nabi bu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu julli Allah bur yalla alayhi wa sallam te dole selmal ci mom ala ci kaw jibril sayyidina jibril alayhi salam yalna muccel subhanahu wa ta'ala wacc ci mom mune waye ruhani yeb yonnate sallallahu alayhi wa sallam manam son entité spirituelle bu gennon ci feñu sayyidina jibril mune la sara dana mujju don usfuran di am picc min al asafir ci picc moy aji naw ngena manam nonu nga xamne sayyidina jibril dafa genn ci forme spirituelle yaron sallallahu alayhi wasallam bu genné ci forme spirituelle sayna jibril ak djuroom benni téméri lafa day mujju don comme benn picci ci bir picci lool moy par rapport ak ruhani yaron sallallahu alayhi wasallam lool moy ni sayna jibril malaka magla alayhi salam malaka bu magla bok ci muqarrabini waye nak ci kanamu yaron sallallahu alayhi wasallam nak talibé rek lay don serviteur lay don manam di liggéel cause yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon motax tit gogu ak ñaaral gogu amul ci bi yunus sallallahu alayhi wasallam gis seen jibril ci forme pluriel ñak correspondre bobu nga xamanteni mom mo amone adamu tanasub ci digënté forme corporelle yunus sallallahu alayhi wasallam ak forme spirituelle bu sayyidina jibril alayhi salam mom moko waral mune wa dalilu te tektal kon dula baye ndax bu baye fofu rek da nga nan bon li xeyna ab hypothèse la wala gis kisam la kon niñ koy faral di waxe motax mune la wa dalilu firndeb nak zalika lolou nan likoy tektale moy ma la nga xamne wara dorot na fil hadith ci hadith hadith sallallahu alayhi wasallam min qawlihi ci waxam mom yannabi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi na julli ali allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolle selma ci mom mu wax ne marat romna laylata guddi ga nga xamne usriya rañanef ne bi ci man bil mala'i ca mbolom al a'la ba gëna kawé moy la haute assemblée la haute assemblée muna romna fa nga xamanteni malaaka yu mag yi kawé yi ñom ñofa nek et cetera ñu def borom bi ñu mag bi ña mag ina al mala'u a'la mune wa jibril mune fekk ma ngi borom bobu sayyidina jibril tel hilsi mu melni mbalan hils dina ko fini ci kana moy ben xétu tissu lay do mbalan bo xamne buñu téggé gëlem gi ñi war avant ñu ci téggu gi nga xamne bois lay doon buñu tek ci kaw tissu bi lañu jëk tek ci gëlem gi directement pour baña tek ci kaw ki bi direct nga xamne ci kaw lañu tégaat donc ben morceau tissu la man na yor aussi signification comme xétu basam bo xamne dañ koy lal pour tek ci ay matériel yo xamne day am valeur donc kon mu melni ben tissu ben mbalan al bali burap min khashiyatillah ci ragal yalla ci torox lol yalla sun borom subhanahu wa ta'ala te bobu yenen to sallallahu alayhi wasallam mom mu nga don yi te banno bi même benen hadith bi sax même hadith isra bi biñ deme ba jibril sayyidina jibril alayhi salatu wassalam simu yam mune yenen to sallallahu alayhi wasallam man buma jegge damay lak yone bo jegge da ngay xoti di wey parce que fofu ruhanit yenen to sallallahu alayhi wasallam parce que sayyidina jibril ak malaaka yi arwah yi nga xamanteni mom lañu am comme ni ko sayyid salahuddin radiyallahu di leralé ci kunuzul ashir yakarna ci yi ci jëk ci may itlaq wa taqyidi di wax ruh doomu adama ruh man fuxala bu jugge ci sunu ban fantala motax mo meuna dugg ci itlaq bok alors que arwah malaaika yi arwah makhluqal motax wax yeen sallallahu alayhi wasallam yamul ak len mune ko nga kon hadith bobu nga xamanteni hadith bobu nak mune rawahu solo nako at-tabarani al-imam tabarani fil awsat may al-mu'jam al-awsat bi sanadin ci tialale sahihin bu wir kazanika non rawahu solo nako ibnu abi asim fi sunna ci tere bobu di as-sunna wamna abi dunya al-imam ibnu abi dunya batay wamna asakir al-imam ibnu asakir momit solo nako fi tarikhihi ci tarikhu dimashq ñom ñep rahimahumullah عن جابر في حديث سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه تيما وعنا كمن به في درجام سيدنا جابر رضي الله كون في حديث بوبو كون لولو داي داي داي داي لير مانام نيغا خامتيني نون لا يونس صلى الله عليه وسلم كون فيتي كو اك ليمي واناني ني غنا ماغ ba ci sax ñu ماغ نيغا خامني ньоم لا ñu بري دي ياكار ني ньоم فيتي كو موي ملائكه يو ماغ يوي duñ dara luddut kon ay liggey katuy yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye lolou rek doyna xewal doyna teranga manam ñu am poste bobu bu mag bobu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak jegi gog ñu ko jegi won sayna jibril nim bëgge won yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nim daan ñewé ci mom nim ci daan contané ak ni ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëggoon lolou rek privilège la bo xamanteni doyna privilège muy wax nak difiri batu hils bobu ci kanam dani al hils manam batu hils bobu limi tekki huwa moy al kisa changay alladhi bi nga xamne day nek ala ci kaw zahril ba'iri gannaaw gelem gi tahtal qatab ci soufu teggi qatab moy ben xetu boale don bo xamanteni mom lañuy tek ci kaw gelem gi pour mana tok ci kaw duñ ko tek nak def ci kaw gelem gi way dañuy jital ben tissu ci kaw gelem gi tek ko ci kaw tissu bobu nak moy hils kon lolou kon day wané kon fété kaw nga xamanteni mom la yunus sallallahu alayhi wasallam fété kaw mune wa muhammadun te muhammad manam batu muhammad bobu huwa moy ismuhu turam sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur ya alayhi ci mom wa sallam te dole selmal ci mom ala al ard ci souf ci manam ci kaw souf bimu feñe lolou moy turam moy muhammad dina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mune wa mahmudun kon Muhammad moy kuñi sax di sante wala ko xamanteni ay melokan yu ñi chat dañu bari ci mom ba xamanteni manesuko lim te tarnu mu nekk ci ñom ak num leen incarner wa mahmudun kuñu sante kuñu sante ismuhu moy turam fi samaa'i ci asaman te batu Muhammad en même temps ki bi aussi daf ci nek manam le fait que mu don kuñi sante lo aussi manam ko xamanteni fum tol dañ koy def momit muy sante lol tam daf ci nek nga xamanteni ñaar yep actif ak passif yep daf ci nek mahmudun kon moy turam ne ci asaman mahmud bi kuñu sante ba momit bok ci tur yannabi sallallahu alayhi wasallam wa ahmad te ahmad nak ismuhu moy turam fi tawrat ci tawrat manam non la ñewoon um bashiran bina bi nabiyin yati min ba'di ismuhu ahmad kon moy turam ci tawrat ahmad moy ke gëna sante moy ke gëna sante ahmadul hamidina mune lol ismuhu moy turam fi tawrat ci tawrat mahmudun manam turu mahmud zahiruhu moy zahiru yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ko xamanteni fum tol dañ koy sante ngir lo gis ci mom lool moy dañuy sante do gis ci mom maam lo telo li yefali ci sen bop ñoko dan as-sadiqul amin kon moy ki te ki nga xamni da nga dem ba même say non sax dila tag lool mom moy dayo ke ki manam moy kon mahmud am ku ñu sante mom moy zahira wa muhammad bobu batinuhu moy batina en même temps day mohammed bobu day jinju haqiqat mohammediya day ñu haqiqatu mohammediya nga xamne moy realité bi nga xamanteni ci lay nekké manam suru bar subhanahu wa ta'ala di ci feñal lu mu bëgg feñal di ci ijad ak di ci am imdad mbolé mindeef mi kon moy haqiqa mohammediya bobu nga xamanteni da naka boy xol moy lepp ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala feño mbollem turam yi ak melom yi manam ci bir haqiqa muhammadiya bob nga xamanteni ci haqiqa muhammadiya bob nak manam ci feñu bimu feñu fofu manam turam yi ak melom yi ci feñ giñ feñ ci haqiqa muhammadiya ci lañuy déparer nak suñu borom di ci feño ki waye du ne mom suñu borom du jëflante direct ak kudul yaronbi sallallahu alayhi wasallam motax ku yaakar ne xam nga yalla manam xamoo dara lu yaronbi sallallahu alayhi wasallam parce que ba ci tour yalla yi nga xam moy tour yim feñu en tant que ne daf leen feñu ci haqqat muhammadiyya won ngeen xam motax mom moy siratal mustaqim moy hijabul a'zamit nga xamanteni mom moy nek moy ismulay anzab danaka moy lepp rek c'est bon nga ne moy lepp rek sallallahu alayhi wasallam kon muhammad tay day junju haqqatu muhammadiyya bo te manam lolou buñ kay wax buñ nan haqqatu muhammadiyya imdad bi mi imdad manam lolou yamu rek ci comme mbiru dine ak jaamu yalla yi gep mbollem xetu xam xam yi markazu fuhum wal maani mbollem xetu xam xam yi mo xam xam xam scientifique yeep nit ñi yek ak ñu ñak ko yek ci fofu la joge mbollem xetu leer yi mbollem xetu luy am luy soso ak lu meuna do ci lolou lay jogi moy boy xol ci ahmad bamra delal limi juñ ci ki nuru dalin ala lizi bihi khalaqta kullama khalaqtahu abdan rasulallah moy mais mom ci mom la sunu borom fantala di bind mom la sunu borom fantala bind legi a partir de mom nak lay bind leneen lu muy bind a partir de mom la koy bind sallallahu alayhi wasallam kon muhammad moy batinam kon di junju xat muhammadiyya bob mune wa ahmad nak batinu batinihi moy batinu batinam moy li neub ci mom manam ahmad bi kon di junju haqiqatu ahmadiyya bob nga xamanteni mom ndax haqiqa muhammadiyya nit yalla yu magi dinañ dem ba xam ci lu bari dinañ dem ba xam ci lu bari kenn ku nek na al liñ ci xam donte nak duñ daj lepp ndax mo boromam dal mo xam waye dinañ dem ba leg ñu xam ci lo xamanteni manam ci lu nit manam xam lañuy wax ne sax lu bari la mais duñ du par rapport ak haqiqa bi ci bopam lañuy wax ne lu bari la na haqiqa bu dé par rapport ak haqiqa mom mom duñ mëna wax ne lu bari la waye par rapport ak li ci nit mëna xam ak ampleur xéti xam xam yiñ ci mëna jëlé ak lañ ci xamé donc dinañ ci xam waye haqiqa ahmadiyya nak mo leen bolé ump mom mo leen bolé ump ba nga xamanteni danaka ñi wax ñepp ci nit yalla di upp ci xarfa muhammad yalla lañuy ki sir ahmad tijani nak radiyallahu anhu mom batinu yannabi sallallahu alayhi wasallam ci bopam la te mom mo feñe haqiqatu ahmadiyya bo motax mu meuna waxe ci lamb yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax ci xarfa ahmadiyya motax ngi salatul ghaibi fil haqiqatu ahmadiyya musharaku na mais mom ki bu particulier bobu mu nek ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ni mom secret yonent bi sallalahu alayhi wasallam motax nga gis bo demé ci sharh yaqutul haqa'iq dalay wax ni haqqatu ahmadiyya ken munu ci xam dara bo demé ci salatu ghaibiyya muy wax ay mbir donte nak lim ci waxi danaka du don danaka dara par rapport ak lim ci xam ngir du ci bari day don yo xamanteni du dagana wax waye mom en tant que nim nek batin yonent sallalahu alayhi wasallam kon ci la mané amé accès ci lool waye mais haqqatu muhammadiyya mom dafa motax ñi jarignu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam danaka boy xol ci lepp ci ndax haqqu muhammadiyya mom mo am rapport ak minde fi di ki wak yim da def sunu bon santala limi def ci lokoy def mom muy seddel moy anal qasim wallahu wal mu'ti mo waxon ne man may seddel yalla nak moy ki nga xamanteni mom moy joxe ngey borom mom limi jox mom lako jox ndeg nak mom moy seddelé kenn ku nek la nga xamné mom la sun bon santala bindal ci xéetu wërsek ak lu mëna doon waye lool lépp nak ci bir haqiqatu muhammadiyya rek la haqiqatu ahmadiyya nak mom benen mbir la bo xamanteni mom dafa nek en tant que ko xamanteni jaamu yalla la sunu borom subhanahu wa ta'ala non pas en tant que asma wa sifati waye abdu zatihi moy abduhu asra bi abdihi wala moy dafa nek en tant que ko xamanteni sunu borom lay jamu en tant que zatam nga xamanteni ci hadra bo xamanteni amu fa asma amu fa sifat amu fa hay moy li nane mihrabul quds nga xamanteni moy hadra bi nga xamne wala haqiqat ahmadiyya yoy sid amati yane rek moñ ci mënon dimbali wax ci ay kepp ki giir waye maam lu genn bepp ki ak accès doomu adamiy kon lool mom moy batinam kon ahmad day representer ki bob motam ne mahmoud moy comme ni nga xamanteni non la feñi ci souf ci muhammad di haqiqa muhammadiyya bi kon di batinam Ahmad di kon batinam kon lol moy li aju ci batu ci salatu fatihi muhammad bo nga xamanteni mom mo nek ci bir salatu fatihi allahumma salli ala sayyidina muhammad legi al fatihi lima ughliqa al fatihi ki nga xamanteni mom moy tijji lima ñel la nga xamanteni ughliqa tejuna wala bok teju won na li nga xamne te jef nako ay lim ci nam moy min suwari ci ying formi manam formi jëmmi al akwani nek tefi fa innaha ndax li wer be wer ken moy na ñom manam suwarul akwan yoy manam forme les formes des êtres les formes des êtres mune fa innaha ndax ñom kat kanat dañu nekkon mughlaqatan li ñu tejj fi hijabi ci hijabu manam kirayu al butun biru manam dañ nekkon ci hijabu butun ndax lata akwani di genn nek tefi lata ñuy genn ci monde biñ leen di mëna gisé biñu amé ay forme yu ki ñu forme yu distingué wu dañ nekkon d'abord ci xam xamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala te xam xamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala donc bi sunu borom subhanahu wa ta'ala namme ñu feñ ci haqiqa muhammadiyya la leen di genné ñu am seeni sifaat yi nga xamanteni mom lañ wara am donc kenn ku ne ak liñ la déterminer ci walu temps ak ci walu espace ak ci walu ay melokan ak mbollem ahkam manam atté yi nga xamanteni dang ko wara am bu ki bobu joté mu daldi genn donc kon ki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liñ tijjé buntu bobu kon mawju ak wañi manam nekkiti bi commencé di genn ci biiru manam fañ nekkon nga xamanteni ci hijab ci ginnaw ki rayu biiru moy le fait d'être caché intériorité voilà intériorité genn nak ci monde extérieur bi alam shahada kon fofutihat waw ñu tijji maghaliquha ay khombam manam ay tej yi nga xamne mom lañ ko tejjon wa kharajat te ñu genn kon su waral ak waan yoy daldi genn min al adami jugi ci ñak am ila al wujud jeme ci am manam jugi ci ñak feñ ndax moy ne dañ nekkon ci hijabul butun moy ne fi liñuy tuddé adam du inexistence totale waye moy ñak feñ donc dañuy juggé kon ci ñak feñ gog nga xamanteni mom lañ tuddé fi adam moy ñak am kon ci biti parce que amuñu won ben existence apparente extérieure ñu juggé ci fofu genn ci wujut bi nga xamanteni moy l'existence apparente l'existence extérieure lolou lem nak bi fatli ci ngeenelu manam ci ngeenelu intercession man ki nga xamne lawla budon mom ma khalaqa allah bur yalla subhanahu wa ta'ala du bind mawjudan mindef mawjudan aji am wala awjada te du amal ma'duman lu ñakkon wala ko ñakkon manam du rek nit ñi waye nit ñi ki mindef yeb kon ndax bu ne khalaqa mawjudan moy liñuy bind ndax tuddu sunu santala da nan khalaqa min nangam khalaqa min al ma'i basharan moy amna ben matière bu fi ne mu dadi genn lolu ki leg nak manam ben matière bañ fe ne mais ijaat ci mi nga xamne non la ko sobe lolu aussi lolu ijaat la motax mu ne ma khalaqa allah mawjudan li def wax ma khalaqa mawjudan ma ben mindef wala awjada ma'duman wala awjada ma'duman nga xamanteni kon fi awjada ma'duman bo mbollem mo xam muy alamul khalq ak alamul amr yoy yep kon dañuy dugg ci bir lool kon moy mbollem yi nga xamanteni rek dañ am te du yalla subhanahu wa ta'ala kon dañuy dugg ci bir ne mom mo ci budul won mom duñ len bin motax yi sirama tijan radiyallahu an di wax ci sara yaqatu haqaih bi nan fimne buñu don imaginer manam haqiqat muhammadiyya manam ni ci sunu bon fantala binde mbole minde fi dafa ag ci bu fekkone ne haqiqa bobu amul sunu borom amaluko lol limi tek rek synonyme moy sunu bon fantala namul feñal ben minde tellement manam dafa de sunu borom daf ko def mu don manam lo xamanteni condition bu nécessaire la tekko ngir a partir de lol nak lay genné minde fi manam sunu borom xam dana programmer nako de sorte que bu fi newul won limi tek rek moy sunu borom namul feñal minde mune fa fil hadith ñew na ci hadith bi kon budul won mom duñ bindi ben mindeef do fi dula baye non rek nga yaakaane gis kissam la motax mu ne la kon fa fil hadith ndax dafa ñew kat ci hadith ba ne haythu fa nga xamantene khataba waxantene rabbul izzati ci xamne moy borom tedd nga gi moy borom notel gi ci nguuram kan la waxantel adama muy sayyidina adam alayhi salam ali yalla wacci mom assalam sel mulk sun bal fantala fa khala mu wax mom sunu bal fantala lehu ñeel ko ñeel sayyidina adam ne ko walawlahu ma khalaqtuk walawlahu tabudul won mom ma khalaqtuk kon duma la bind kon hadith bobu mune akhrajahu kon gennenako at-tabarani al-imam at-tabarani fil awsat ci al-mu'jam al-awsat was-saghir ak ci al-mu'jam as-saghir kon ñaar yeb ñu nga mo nga fa wal ajuri al imam al ajuri rahimahullah momit gennenako fi sharia ci terem bobu di sharia wal hakim ak al imam al hakim gennenako wa sahahahu te weral nako wa abu nu'aym al imam abu nu'aym al isfahani momit gennenako wal bayhaqi ak al imam al bayhaqi momit gennenako fi dalail ci ad dalail dalail an nubuwa wa ibn asakir al imam ibn asakir momit gennenako ñom ñep rahmatullahi alayhim ñu gennenako an umara ci hadithu sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu radiyallahu gnum allah bur yalla anhu ci mom kon moy ci hadith bu guddul bi nga xamanteni en salatu da ci wax ne sayyidina adam bi ko sunu baro subhanahu wa ta'ala binde dafa xol qawaimul arshi fumu xor rek gis manam pieds aras fumu xor rek gis ñu binde fa la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi nga xamanteni nak lay xew xew na ci bam nekké aljina ba muy toup ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mu dadi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi kay ñaan ci barke muhammad bi muhammadin sunu borom subhanahu wa ta'ala da ne ko lan mo la xamal muhammad mom mu ne ko man kat biñ ma bindé ba wal ci man sekru bind ma ci salaxu wal ci man seru dama xol gisuma ben ci qawaim arshi luddut dañ ci bind la ilaha illa muhammad rasulullah ma gis ne do jël sew tour di ka dendele turul ken ludul dafa fekk ne koku don ki nga xamni mom nga gëna sopp ci ñi nga bind sunu ban santa la da ne ko waaw koku moy ci ma gëna sopp ci ñi ma bind te budul won mom duma la bind ngeen hadith bobu ay salatu wassalam kon hadith bobu kon day tekk la lol mu ne walawlahu te budul won mom sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa alihi ci mom wa sallamatu dole selmal ci mom man fatahat du ubbeeku alal khalqi ci nit ñi maghalikhu ay khombi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bin ci suratul anbiya aya 107 man timerul aya ak juroom ñaar nga amna sunu borom subhanahu wa ta'ala daf kay wax mom yunus sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalnaka yunniwuñula illa lu moy nga don rahmatan yermande lin alamin ñel mbolem minde fi té buñ waxé alamin bo xolé ci fatiha ñun borom santa la ni alhamdullilahi rabbul alamin moy mom moy borom minde fi yeb mbolem minde fi yi nga xamne sun borom santa la sen borom la sun borom subhanahu wa ta'ala yenen bi sallallahu alayhi wasallam sen yermandel moy li sayyid salahuddin radiyallahu anhu di wax nan kullu marbubin billah marhumun bi rasulillah moy rabbul alamin ak rahmatun lil alamin moy kep ko xamne rek sunu borom subhanahu wa ta'ala sa borom la moy yunus sallallahu alayhi wasallam yermandel ci yow mune walawlah te budul won mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamati dole selmal ci mom man fatahat du tijeeku ñu ngi ci batay yi tejoon te ci yunus sallallahu alayhi wasallam mu tijeeku donc waxna fele suwarul akwani manam lolou moy ijad bi ci bopam manam ci walu existence bi ci bopam ne yunus sallallahu motax ñu nek motax ñu lolou jëm moy nek gi legi li tax ñu subsister lolou ci yermande sun borom santala nek gi ci yermande sun borom santala waye li imdad bi aussi ci yermande sun borom santala kon rahma gog moy allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbani yeso ayni rahma moy jëmmi yermande yoy nga xamne moy ko ni borom bi subhanahu wa ta'ala don lolou ben mbir la te lolou kon minde fi yeb alamin yeb ñom ñoo ci bok waye ñi nga xamanteni ñoy way gem ñi aussi am jagle go xamanteni dañ ko am moy ne walawlah budul won mom sallallahu alayhi wasallam man fataha du tijeeku al qulubu qali bil iman ci gem ba'da an gannaaw ba nga xamé né kanat nek na ñom xol yoy ughliqat ñu tej leen ala fi lama xamul shar la wala shirk xeyna muy budé char muy lu bon budé shirk moy bokalé ndax xeyna ñakul am arab bu manké fi fi lan la feñul quoi na peut-être xeyna du ñak xol benen édition ba peut-être feñon ci inshallah nako vérifier kon ala shar ngir manam liñu tuddé fi char moy lepp lo xamanteni leer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kufa lolou lañuy tuddé manam kon budul won mom xol yi duñ ci jéku ci gëm yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ngir leeru ngëm gogou du daral lenn ci leeru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci leeru yonnati sallallahu alayhi wasallam mom la xéewale mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala di xéewale ku ko sopp ci ay jaamam manam mu doon leer go xamni sunu borom ta'ala mom mokay mom nga koy def ci xol moy nurun yaqdifuhullahu fil qalb moy afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi an nur bobu min rabbi yanabi sallallahu alayhi wasallam wama yurid Allah ay yahdihu yashrah sadrahu lil islam sharh bobu biñ ko laaji yanabi sallallahu alayhi wasallam lan la teki muné nurun yaqdifuhullahu fil qalb am leer la bo xamni sunu borom mom mokay sanni ci xol bi te leer lu wuddu dara do ki nga xamne mom moy nurullah subhanahu wa ta'ala di yanabi sallallahu alayhi wasallam kon xol yi dañ leena tejjon ci aw ay ba kérok leer yanabi sallallahu alayhi wasallam duggu ci lolou mom mokay tejji mu dem ci ngeum te lolou duwa ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kesse waye mbolem ñi nga xamanteni ñun ñofi jitu lolou mom mo fi masane walaw lahu batay budul won ak mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam man fataha du tijeku babul jannati buntu aljana li ahadin di ñel ken fa huwa ngir ne mom awwal moy ki jek ci man ko xamanteni yaftahu daf kay tiji fi nekul li ci indi dalil ngir hadith bi ci ne hadith buñu xam la moy hadith bi mu wax ne man may ki jek dug aljana ak malaaka bi doon wax nan mom dañ ko ne du tijil ken wala donc yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñew kon lolu luñ xam la lu leer kon ak tijji yoy yep mu tijji te li lenn rek la ci kon meritina wallahi ñu nek kon al khatim lima sabab al fatih lima ukhlasa kan sunu bon santa la taggi ko non kon wal khatim te moy wal khatim lima sabaha kon ñu jaal ci wal khatim lima sabaha mune wal khatim te moy aji tejj lima ñeel la nga xamanteni sabaha jituna minan nubuwati kon ci ak yonenta manam ak solo war risala ak yonenta wala solo ak yonenta buñ ki ñaari moy ne nubuwa ndax an nubuwa xam xam la bo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mais day aji batay ci ay xetu nu ñi jaamu yalla ak yu demé non lu ñi jëfé bo xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf koy jox kenn ku mu tan ci jaamam yi waye du doon obligation ci mom muy o nit ñi ci lool du doon obligation ci mom lool ulumun nubuwala ulumun nubuwala am ulumur risala manam murisala lolou yenen ti bi nga xamanteni rasul ulumur risala yi sañu ci denc dar sañu ci jën denc dar lool nak dafa aju ci minde fi nubuwa khasun bin nabi la donc donté nak manes na ci jarignuy waye risala mom lum wara jotel motax ñuy utiliser batu risala bi tek lettre manam message kon buñuy jotali ñaar yoy yep muy nubuwa ak risala yaron sallallahu alayhi wasallam daf leen tej ngir moy ne ana al aqibu wala nabiyya ba'di man may comme alquran sun bon santala wax nako wala ma kana muhammadun وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ واي نداول بور يالا لا بنوبي دي كي تيج يوننتي تي بيسك رسول بي فوك مودون نبي كون موي تيج نا رساله اوسي ان ميم تام بو فكني دونتي ناك تي باتو خاتم بوبو ليك ليك ني كي تي اسك داي تيكي مانام تيج بو خامتيني كين دي نييو تي غينا واي حديث بي واخني انا العاقب مانام ماي موج لي نييو عاقبه كون موي نييو عاقبه جميع الانبياء والرسل فلا نبي بعدي لول دا فلي موي امول بن يوننتي بو خامني دي نييو ابري مان lol limi tek moy tax pourtant xamnañ ni sayyidina isa dina ñëwaat akhiru zaman comme ni nga xamne na la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe waye buy ñëwaat du ñëw en tant que yenen lol lu jara baye xel moy ne kep ko xamanteni ndax ñetti mbir da fene al wilaya an nubuwa ak ar risala am jaam yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala wilaya la leen jox waye jox leen nubuwa jox leen risala am ño xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala daf leena jox nubuwa waye kum jox nubuwa da fek jox na risala kon kullu nabiyyin wali walaysa kullu waliyyin nabiyyi manam bepp nabi rek yonent ku ñu solo rek waliyu la waye du kep ku doon wali doon nabi niko nonu batay ci bir anbiya yi am ci ño xamanteni daf leena jaglel benen mission supplémentaire moy ar-risala ñu don en même temps rasul motax kullu rasulin nabiyyun wa wali waye inverse bi modul mana ne inverse bi modul mana ne motax kon kep ko xamanteni rasul nga kep ko xamanteni nabi nga fek na d'abord wali nga motax sayyidina isa buy ñewat akhru zaman day en tant que wali lay feñ waye du feñ en tant que nabi motax bu ñewé muy julli ci ginnaw al imam al mahdi muy julli ci ginnaw al imam al mahdi donc moy fe ci wilaya lay feñ ngir mom moy khatmul wilayat al amma comme ni nga xamanteni gisoon nañ ko manam wilaya amma bu je general bi wilaya general bi mom moy ki nga xamanteni mom mokay tej wilayat al khasatul muhammadiyya bo sidi ahmed tijani radiyallahu anhu mom mokay tej donc ko xon nañ wilaya zahira bi bu amma bi mom la al imam al mahdi di tej comme ni nga xamanteni gisoon nañ ko ci tere bi donc motax lolou lu jara motax ak manam ak yonent ak yonent du am ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala motax sayna isa bu ñew en tant que wali lay ñew mon question bo mom yaala na ñaar ñu ki duñ ci xëccu kon mom moy tejj li jitu won minan nubuwa ci nubuwa war risala ak risala ko waye wilaya nak mom deju waye mom dafa continuer muy continuer mom ci bopom leppum dafa continuer donc ndax boy xol ulum risala moy limu jotal li nga xamanteni amul ben xaraf bo xamne neub nako ci mom yannabi sallallahu alaihi wasallam bo xole meme ci leral li nga xamne sidi sallahu dinu delanu niko ci tafsiram ne ma ulum risala amul len lo xamanteni ki nako ci baye nako ci ulum nubuwa mom dafa biru moy yimi wax ay bo len xamone nanga law bo len xamone lima xam di ngeen di reenu tuti tay joy lu beuri xam nga moy ne amna lu mu xam kon te waxuñu ko law aliman nas ma fil azani wa safil awal ha waxuñu ko kon lolu xam nga jotaliko te pourtant mom xamna kon moy amna lu mu jotal motax li gaay yo buñu wax xam xamu batin ñu naan kon lolu day wone ne kon yenn salasam dafa am lu mu neub te lolu sañul wona neub dara maam ki ñom ño bokul alum mi nga xamne moy ulum risale lolu ben xaraf bayiko ci budé ulum wilaya aussi manam yoy nak après manam amna ño xamanteni man lañ ci jariñ waye day doon al am lil am wal khas lil khas risale bi am pour ñep ulum wilaya yek yoy nak ah lele ngi yo xamanteni khas la lele ngi gis yo xamanteni inna allaha khalaqa adama ala suratihi lolu xam nga ne bal xam zahiri manu ci xam lu bari parce que yoy ci ulum wilaya la bok alum wilaya la bok motax da ngay gis après yenn arifi ni commencé après di wax ci mel nonou ak yi dem donc motax yonentou ay xéti ki wo bim ñewé nak mom dafa tejj nubuwa ak risala mom tejj ko kon fofu moy allazi ki nga xamné khatamaha tejj nako moy soobi fala de nabiyya ak yonent ba'dahu di am ci ginaaw kon kenn mënu fi indi sharia bu bes sharia bu bes kenn mënu ko fi indi après nak ijtihad man na nek ci bir sharia bi ibir sharam bi comme l'onlama warasatul anbiya kon lol ci al khatim lima sabaq nasir al haqi moy ki nga xamanteni day dimbali deug lil haqi ci deug manam day dimbali dine yalla yi subhanahu wa ta'ala diko jaar ci yalla subhanahu wa ta'ala moy ay lim ci nam moy nasara dafa dimbali allah yalla billahi ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mom manam buñuy wax dimbali yalla dessu ko degge comme sens biñi xam en tant mindef ak mindef nan dimbali mindef ndax mindef biñi dimbali kok mom dafa soxla wo waye yalla soxla wol ghaniyun bi nafsihi waye teewul mom mo wax manam ay wax yo xamanteni day tektele ne amna mom lu mu tudde dimbali ko moy in tansurullaha yansurkum mom moko bo len dimbalé Allah dañ len dimbali kan motax yeen baraxam ay teké lol moy dimbali dine Yalla ci fexé ba mu taxaw fexé ba i'la kalimatillah kaddu bur Yalla subhanahu wa ta'ala taxaw kon lolou lañu tuddé di dimbali yalla manam moy taxawal dinem ji dimbali deug waya billah diko jaaré ci deug manam diko jaaré ci li nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg limu santane té lépp nak manam ak mbolém juhud ma effort yi nga xamanteni nit ki daf ko ci def pour dimbali yalla mu ande ci ak at-tabarri min al-hawli wal-quwwa manam japp né manam sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy def à travers mom té yenen bi sallallahu alayhi wasallam lolou lo won motax sunu baram diko wax wa ma ramayta iz ramayta walakin allah rama sanni wo ba ngay sanni du yow yaay sanni waye yalla don sanni motax billah billah kon ndax lepp ci yalla la ko don defé inna allazina yubay'unaka inma yubay'un allah ñi jaayante ak yow ñu ngi jaayante ak yalla ak ñu wax wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah hatta yasma'a kalam Allah pourtant yonentibi lañi deg muy wax waye sunu borom ni kalam Allah wax yalla donc moy ne mom lepp billah la ko don def motax du won dare buy def du ne day def en tant que bashar waye buy dimbali dina yalla ci sunu borom ci bopam mom moy jaarale ay mbiram ci mom lepp momit ci sunu borom santala laf ko don defé kon moy nasirul haqq bil haqq kon wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi moy aji jubali ci ila siratika jëm ci sa yoon wi al mustaqim bidi way ci waral ji moy yoon wu jubbi mom mo ci jubale ay limu ci nam moy ne annahu naka mom kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam huwa moy sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bi alayhi ci mom wa sallam dolli sel ma ci mom allazi moy ka nga xamne yahdi day jubal jami'a mbolem ibadillahi jami yalla yi ta'ala aji kaweji ila dinihi jëm ci dinem ji alqawim di nga xamanteni moy dine ju jubji lol nak ci ñaari ñaari sens yi nga xamanteni mom mo am ci hidayah muy hidayatud dalala ak hidayatul mauna hidayatud dalala moy comme jubal bi nga xamanteni moy wu tektal bi mu tektal ñep lu bax ak diine ak deug hidayatu mauna bi moy ki nga xamanteni da nga teggu ak mom ci amna xéti ndimbal yo xamanteni mom sallallahu alayhi wasallam daf la koy dimbali diko jaay ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci saloxo ba mayla njub gi nga xamanteni mom moy njub gi nga xamanteni mom mo gëna kawé kon wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi bila lako ndako ki wa ala alihi ak ci ñoñam waye dana ñew ci mu jumul ci jawhur kamal ba ak ñoñam donc comme ni nga xamne non ci rahmat tijan radiyallahu anhu firé batu al nga xamne ñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci sharabim shara yaqutul farida mu ngi ci jawahirul maani dafa am al asliyun ak al yi nga xamne mulhaqun lañ manam yi nga xamanteni ñom ñoy ñoñam ci ciosan ay yi nga xamne dañ leena tofal ci ñoñam manam yi nga xamanteni ñoñam ci deret wa banu hashim ak njabotam et cetera ak ñoñam ci maana moy mbolem yi nga xamanteni dañ jot jukko yenenbi sallallahu alayhi wasallam don nako top sunna moy comme lim wax salman minna ahlul bayt manam salman ci ñun la bokk té pourtant salman farisi la won radiyallahu anhu sayyidna salman al farisi radiyallahu anhu kon persi la jige won ma rajna salman al farisi pourtant yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax né salman minna ahlul bayt salman ci ñun wa ahlul bayt la bokk donc moy ay mul haqun ngir ci maana aussi dañ ko ki ak ñi nga xamanteni par tefel manam ci mahabba lañ démé ba doon même doom yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme sayyidi umar ibn al farid nga xamné gisul na yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow sama doom nga dëgg non yalla ñu sunu borom santala defal bo ñu doon ay doom yalla tou sallallahu alayhi wasallam mu adopté ñu té mu sax aduna ak alakhir kon ak ci ñoñam mo xam moy ñi nga xamné ci deret ak ñi nga xamanteni ci maana ñi nga xamné ñom ñoko top nga xamanteni da naka boy xol sa mbolim julit ñi dañuy daldi dugg ci biir lool dañuy daldi dugg ci biir kon lol moy ñaari maana yi nga xamne maana zahir la am maana bi nga xamne moy batin bi ki nga xamne deug moy ñooñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci haqiqa ni sidi ahmed tijani radhiyallahu anhu ngir moy aynuhu di batin yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon motax ci salat fati boko jang di baye xel lol lu ci ki la haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim kon sunu borom yalla ni ngi julli ci mom lol lepp haqqa qadrihi kem nak dara jam na mu tollu fa yow wa miqdarihi ak dayom al azim bu magge ngir sunu borom mom rek mom mo xam ni yunus sallallahu alayhi wasallam tollu ñun ginaaw xamuñ ko dañ ko naan rek kon sunu borom na mu tollu fa yow rek ci daraja ak ci xoxel gu mag giñ ko sop ak ci maggaay dayu bu reey bi nga xamanteni mom ko jox na nga julli ci mom lu tollu non wa miqdarihi al azim sallallahu alayhi wasallam ay limu ci nam moy na anal musalli nak ay julli ji ka talaba dafa sakku min allah ci bur yalla ta'ala aji kaweji allazi mi nga xamne ya'rifu day xam mo xam qadra kem daraje nabiyhi yonentam bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi najil allah bur yalla alayhi wa sallam te dodol sel ma ci mom kon day sakku ci mom sun bon santala mom mi ka xam an yusalli mu julli ala rasulih ci yonentam bi sallallahu najil allah bur yalla alayhi wa sallam te dodol sel ma ci mom ala qadri ci kem ma la nga xamanteni ya'rifuhu mom mon kay xam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala min qadri ci kem ak daraje nabiyhi yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolde selma ci mom kon li di lenne kon ci maanay salat al nabi bu yeme bi nga xamanteni moy salatu fatihi nga xamanteni moy ndeyu mbollem salatu ala nabi te gën ci mbollem salatu ala nabi nga xamne du lu minde sos waye sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bopom mom moko julle ci yenentam bi ci azalam kon yalla ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala may ñu bokku ci wa salatu fatihi zahiran wa batinan may ñu ñu dem ba mu jaxassok suñu xol suñu ruh suñu yaram suñu lepp ba nga xamne suñu lepp suñu noy ak suñu lepp salatul fatih lay do kon li nak len ci ay maanaay la ngir xam maanaay dina dimbali nit ci tewlu te bokay zikari di tewlu maanaay boy xol sax sidi salahuddin tijan da lanu ci rafiqul maktub bi mi wax ci martaba zahira ci salatul fatih condition yi nga xamne mom la ci indi moy 10 condition yi bokku na ci manam di tewlu maanaay ci kuko man di jema tewlu maanaay sa kentalay katan jamtala katan kon li manam diko deglu wat diko ki di man dimbali ci walu bob legi mu ñew nak andi aslef rek ci ngeenelu salatul fatihi kon la ta muy jall ci jeurutu kamal bi kon mu tudde ko fadlu salatul fatihi manam ngeenelu salatul fatihi mu ne xala waxna sayyidi sama sang ba kon suñu sang suñu serigne suñu wasila di sayyidi ahmed at-tijani radiyallahu anhu wallahu anna bi amin radiyallahu gëna allah bur yalla anhu ci mom wa ardaahu te mu geureum loko wa anna te yal nañu geureum ñu nit bi ci dara jaar mom sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa wax ne kullu a'mari an-nasi dhahabat majanan illa ashabu fatih lima aghliq fa innaha fazat bir-ribh dunyan wa ukhra wa la yattasilu biha illa sa'id wa khasiyatu salati fatih amrun ilahi la madkhala fihi lil-aql فلو قدرت مئة ألف أمة في كل أمة مئة ألف قبيلة في كل قبيلة مئة ألف رجل وعاش كل رجل منهم مئة ألف سنة يذكر كل واحد منهم مئة ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير صلاة الفاتحة وجمعت ثواب هذه الأمم كلها في هذه السنين كلها في هذه الاذكار كلها ما لحقوا ثواب مره واحده من صلاه الفاتحه من سيدي احمد تجاني دني كل اعمار الناس مبولم دوند نيت ني سين دوندي ذهبت دمنا مجانا gratuitement مانام سي سانكو الا بامو ديس اصحاب وا صلاه الفاتحه لما اولكم من صلاه الفاتحه لول موي ني دول لف صلاه الفاتحه بولين كومباري اك wa salatu fatihi day melni ñe mom seenu dund mom da nax say gratuitement ne leral kon len ci li tax mune fa innaha ndax dundi ñi nga xamne ñom ñoo jokk ci salatu fatihi wa salatu fatihi ñoo fazat taxé nañ bi rep ci tonu moy gagner ci bénéficier dun yeen aduna wa akhra ak l'akhirah mune wala yattasim ta di jokk biha ci salatu fatihi illa sa'id mi ko taxé manam ku sunu borom xanta la namul sax taxé du def muk nga jokk ci salat fatih sax ci wa khasiyatu te jaglep salat fatih amrun mir la ilahi bo xamni ko jog bur yalla la sunu borom subhanahu wa ta'ala bo xamne la madkhala dit duggu way fihi ci bir l'aql di ñeel xel manam dafa dépasser xel xel manuko xalaat manuko pek manuko sax comprendre manuko nat mu ne falaw bu fekkone qudirat dañu supposé bu fekkone dafa am mi'atu alfi manam bu dé dañu natalé mi'atu alfi umma 100000 nation 100000 moy ay 1000 ba mi 100 100000 ci ay nation yo xamné fi kullu ummatin ci bép xéet nation moy xéet bép xéet ci bir 100000 yoyu mi'atu alfin 100000 moy téméré jouni qabila ci ay tribu waso manam 100000 nation yo xamné ben nation bu ci né mu ngi composé wu 100000 tribu fi kulli qabilatin ci ben tribu bu né manam ben waso bu né mi'atu alfi rajul téméré jouni gor 100000 homme wa asha timudun kullu rajulin bepp way minhum ci ñom mi at al fi sana 100000 ans kenn ku nek ñom bin dund 100000 ans yazkuru muy sikkar kullu wahidin kenn ku nek minhum ci ñom mi at al fi temeru junni salatin ay julli ala nabi ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa Allah buriyal alayhi wa sallam doli sel matima min ghairi waye nak julli yu bokul ak salatul fatih salatul fatih mune wajumi at ñu dajale sawabu fayuk hadhihi al umam mbolem nation yoy xet yoy kulliha lepp fi hadhihi sinini ci yile at kulliha yep fi hadhihi al azkari ci zikari yi kulliha yep ma lahiqu duñu dab sawaba fayu maratin wahida ben yoon ben per min salatul fatih salatul fatih ban xam nga ne li lullu yeme yeme la waye nak jekli bi khasiya bi maam de bok na ci charti am ci izn bu joge ci sirah mat chan radiyallahu anhu ngir dafa waxone amul ken ala wajhi al ard ku meuna joxe izn ci salatul fatih lu moy man wa ashabi mom wala ko xamne mom daf ci daf ko jox mu meuna joxe ndigal ak ko ku meuna jox manam ñi nga xamanteni am nañ ndigal ci jox ko te bok ci wa sirah mat chan radiyallahu anhu ku ci amul izn bobu nak man nga ci jariñu comme ci yi nga xamanteni comme mom la sidi mohammed mustafa al bakri donc jotton yoy man nga ko am ak le fait que par exemple boba même saxoko ben yon ni day waral ak taxé comme li sidi al bakri bob te khutbu lawo waxone ni ko xamanteni jang salat fatih ben yon euleuk nga nara taxé di nang ma pogné nang ma pogné fof mais nak khasiyé yi ni yi mom wa mom faaw nga am ci ndigal bo xam dañu cheikh chandr yalla wala ko xamanteni ci wa kërëm man wa kërëm ci maana mune waqad kanat nekkon al qutbu al kabir bu magba li sayyidi sama serigne ba sang ba muhammad fathan man kon muhammad may niñ ko fata al bakri ndax ñen ñi dañ ko daan def leg leg pour téral magal turu muhammad bi ngir bu fekke na da am ko ci wax lu jaadul wala yu demé non leg leg ñu fexé né ñu ki é mass bi wala yu demé non am na ñu daan def mel non motax nga gis même way juru sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu la juru mu ga muhammad ahmed ibn muhammad kon sayyid muhammad al bakri as-siddiqi nga xamanteni ko maglawone khutbu bu maglawone qad mom ka tawajjaha dafa djublu won ila allah bu ci jëm ci bur yalla sun bar subhanahu wa ta'ala 60 sana 60 ans yo xamne kay ngir rek yamnahu mu may ko man sun bar subhanahu wa ta'ala yarale ko salatan ak julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu julli allah bur yalla alayhi wa sallam te dole sel mati mom bo xamne fiha day nek ci salat al nabi bobu sawabu yolum jami'a salawati mbolem julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa'atahu mudikal ko al malaku malakami bi hadhihi salati ci salat al nabi bi nga xamne moy di salat fatih bim ko dikale na maktubatan mu nekkon luñu bind fi sahifatin ci ben tablette minan nur ci l'air ben xétu tablette wala feuillet bo xamanteni de lumière ñu bind ko ci bind ko qalamul qudra mune walakinahu way mom nak lam yattali bobu yerul won ala baqi ci la dess ci khasaisi ha ci ay jagle salatu ala nabi bi alati yi nga xamne qussa dañ jaglel biha ci yoyé ci jagle yoy sayyidi ahmad tijani sir ahmad tijani radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah bur yalla anhu ci mom wa anna tim bolen ci ngeerem bi ci darajam wal mazkurati tay yoy nak jagle yoy tudde nañ ko fi kitab ci tire ad-durratul kharida durratul kharida bu lil imam bu al imam an-nazifi imam nazifi rahimahullah ad-durratul kharida fi sharh al-yaqutatil non après sharabi motu al-yaqutatil farida fi sharh mune wa kadhalika nak nonu batay lam yu'zan digale fut lehu ñew ko manam amul won digal mom sidi al-bakri bob mohammed al-bakri bob la amul won digal bi tarbiyati ci di tarbiya biha ci salatu fatihi wa talqinha ak diko sawé kan lolu am ko ci won donc kon salatu fatihi mbir la bo xamanteni te yi mu wax jagli yi mu ci wax moy li ni moy ki ci am digal manam a ki ci am digalam wala digalu ñi nga xamanteni amé nañ digal bu joggé ci mom mo xam muy ci wa tarixa bi wala ci ñu wa tarixa bi donte bu dé wa tarixa bi nak dafa am yenen jagle yi nga xamne dafa aju ci mbiru sir ahmad tijani lo xamne daf ko defal wa le fait que manam ay 70000 malaka di zikara ndog yow te ngay mom lepp yoy day ñëwaat day bokkat salat wala dañ ñëwaat lool ay ki la mais ki ci am digal te même bokku ci wa tarixa bi yépp digal bobu te fekk ma ci martaba zahira bi moy martaba zahira bi bonopi nga don mahjub ami moy am li ana loy xalat ci ki nga xamanteni ab arif bu defé salat fatih lim ci am wala ku bok ci khawasi wala yi demi non ana loy xalat ci martaba batin bi ana loy xalat ci martaba batul batin day dafa genn xel dafa genn xel kon xamna wa jotaay bi inshallah ñu yemal ko fi wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين